بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إكيو نتريكم من النا موزي شعبان mwaka 1439 biidhnillahi ta'ala tutaanza kusoma risala atharu alfitan lishaykh alfadil abd alrazaq ibn abd almuhsin albadr hafidhahullahu ta'ala. Kwa sababu ya umuhimu wa maudhu' hii, haswa katika asri tunaoishi, wengi katika vijana wametumbukia katika fitan na kuvama katika fitan, ikawa ni sababu ya kuwadhuru kwa sababu ya kutofahamu namna ya kuamiliana na fitna inapokuja. Wengi, hata wale wanaojifanya hujua sana wakati wa fitna, ukawaona ndio wazungumzaji wakubwa katika watu ambao si daraja yao kuyazungumzia hayo, utawaona ni watu ambao hawafahamu natija inayopatikana ndani ya mambo ya fitna. Wengi hawaelewi, na wengi wanaotumbukia katika mambo ya fitna ni kwa sababu hawajui mwisho wake fitna kama zile nini. Kaona mwanzo tu linapotokea jambo la fitna aanza kushabikia bila ya kutizama ule mwisho wake waenda vipi. Moja kwa moja tuingie katika hii risala. Kuna mengi Sheikh hafidhahullah ataweka wazi, na kwa wale ambao utasikiliza kwa makini na kuyafuata kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ni sababu ya kumuhifadhi mtu katika maisha yake yote kutokamana na fitna za aina yoyote. Na hii risala tushawahi kuisoma, lakini kwa sababu ya umuhimu wake tumeonelea biidhnillahi ta'ala tuisome tena na kujikumbusha. Qala hafidhahullah, bismillahir rahmanir rahim, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا موضوع نحتاج إلى مذاكرته والوقوف على طرف من جوانبه وذلك من باب الحيطة. هي موضوع آثار الفتن. ni موضوع ambayo tunahitajia kukumbushana na kusimama katika ubavu wake na kuutizama vizuri hii موضوع. Na hii ni kwa sababu kuitizama maudhuu hii na kukumbushana maudhuu kama hii ili tuchukue tahadhari. Lianna ma'rifata athari shay wa awaqibihi wa adrarihi yu'ti al-'abda shay'an min al-hasanati minhu wal-hadhari min al-wuqu'i fihi. Kwa sababu kujua athari ya jambo na mwisho wake na madhara yake humpa mja sehemu katika hifadhi na kutahadhari kutokamana na kutumbukia katika jambo kama lile ambalo athari yake si nzuri. وقد قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. Vipi atajilinda mja kutokamana na kile ambacho hakijui au hakijui kile anachojihifadhi nacho, hataki kimfikie lakini hakijui ni kitu gani, atajihifadhi vipi? الذي لا يعرف الفتن ولا يعرف آثارها وعواقبها وعوائدها ربما دخل في شيء منها وتلطخ بها وأضرت بحياته ثم بعد ذلك يلحقه من الندم ما يلحقه. يلي أسيجي وفتنة هجوي أثاري فتنة mwisho wake mbaya fitna kama ile, huenda akatumbukia ndani ya ile fitna akavama ndani yake ikamdhuru yeye katika maisha yake, kisha baada ya hapo kitakachomfuata ni majuto, majuto mengi yatamfuata, katumbukia bila ya kujijua, baadaye ni majuto yanayofuata. Wa ma'rifatu athari alfitan nafi'un lil'abd naf'an kabiran. Kujua athari ya fitna humnufaisha mja pakubwa mno. Wa mufidun lahu fa'idatan 'azima. Pata faida kubwa sana Muislamu kujua athari ya fitna. Li'annahu min babi an-nadhari fi al-awaqib wa ma'alat al-umur. Kwa sababu ni katika mlango wa kutizama mwisho wa mambo utakavyoishia. Wa man lam yanzur ila al-awaqib فما الدهر له بصاحب. مسلم وتكيكانا او مويريفو انيونا مبالي سمتو وكتزاما كريب. وهذا يعد من حصافة العبد اي انه قبل ان يقدم على امر من الامور ينظر في عواقبه واثاره. Na hii yaonyesha kwa yule mja ni mwenye ufahamu mzuri kiasi cha kuwa kabla ya kutanguliza guu lake katika jambo lolote, mwanzo yualitizama lile jambo mwisho wake utakuwa vipi, athari yake itakuwa ni nini, kisha ndio akaingia katika lile jambo. Walihadha jaa fi sirati al-Imam Ahmad rahimahullah أن نفرا من علماء بغداد جاءوا إليه رحمه الله في بيته. إما كوجة كتكسيرة إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كوني لو نوفيون وبغداد ولكوجة كتكنيوم بالإمام أحمد فقالوا وكتوا فتنا يا خلق القرآن. Khalifa ameamrisha watu na kuwalazimisha kusema kuwa Qur'an ni makhluq, ni kiumbe. Wakati wa fitna hii wakaja kwa Imam Ahmad, faqalu ya Aba Abdullah hadha al-amru qad tafaqama wa fasha, ya'nuna idharahu li khalqi al-Qur'an wa ghayri dhalik. Wakaja kwa Imam Ahmad ya Aba Abdillah, ili jambo sasa limekuwa kubwa mno, limeenea, yani wakusudia suala la kusema kuwa Qur'an ni makhluq na mengineyo. Faqala hum Abu Abdillah, fama turidun. Imam Ahmad akawauliza, kwa hivyo mwataka vipi nyinyi? Mwataka nini? Qalu أن نشاورك في أننا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه. Tutaka ushauri wako kwa sisi hatuko radhi na uongozi wa huyu mtu. Imana tutaka kumuondoa katika uongozi. Tupendue hii serikali. Ndio maana ya maneno yao. Kwa tukisema kwa hatuko radhi na kiongozi, maana yake tumuondoe. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل أكجرني أنا ناوك وكبيني كشاك وانبيع عليكم بالنكرة بقلوبكم أي بالإنكار بقلوبكم نووسيين موهم تكواني وني كولي چوكية هجام وني يوزينو كيري كتازا وكولي چوكية وني يوزينو ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين akawakataza kutoka katika taa ya kiongozi wawe ni sababu ya kupasua ule umoja wa Uislamu msitoke nje ya taa ya kiongozi ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم ولا مسيوه ni sababu ya kumwaga damu zenu na damu za waislamu pamoja na zenu انظروا في عاقبه امركم واصبروا حتى يستريح بر او يستراح من فاجر tazameni mwisho wa jambo lenu hili subirini mpaka astarehe mwema au watu wastarehe kutokana na muovu ile muovu atakapokufa watu watapumzika au yule mwema akaondoka yeye mapema akapumzika kutoka maana fitna kama hizo ukitizama maneno ya Imam Ahmad sema fahadhi da'watun minhu rahimahullah linnadhari fi atharil fitani wa awaqibiha huu ni ulinganizi wa Imam Ahmad kuwalingania wenzake kutizama athari ya fitna na mwisho wake wa ayi shay'in sayaudu ala ahliha minha akutizama ile fitna itawarigishia nini wale watu watakaoingia ndani yake jambo gani litakaloarigilea wa akhadha yuhaddithuhum fi dhalika thumma innahum kharaju min 'indi wa lam yatalaqqaw kalamahu bil qabul Al-Imam Ahmad akajaribu kuwakinaisha katika hili jambo. Kisha hao mabwana wakatoka kwake wakiwa maneno yake hawakubaliani nayo. Na ndivyo inavyokuwa katika fitna. Unapopewa nasaha za kufanya utulivu na upole na kutoliparamia lile jambo kwa sababu mwisho wake si mzuri. Kama una mtu akutizama haja kinaishwa na nasaha ulizompa. Imam Ahmad amewapa nasaha nzuri lakini wakatoka wakiwa hawakukinai na maneno ya Imam Ahmad. Bal la zalu ala ra'yihim musirrin wakakakamana kushikamana na rai yao endelea kuwa na rai yao vile vile hawakuiacha wadau ila maslakihim ibn akhi al-imam ahmad rahimahullah da'uhu ila al-maslaki nafsi kisha wakamlingania katika jambo hili katika njia hii mtoto wa ndugu yake al-imam ahmad kamlingania katika jambo hili fanahahu waliduhu baba yake akamkataza huyo kijana قال احذر ان تصاحبهم تحذاري وسصحبيان ناو لوات فان الامام احمد لم ينههم الا عن شر سبب الامام احمد حكوكتازا هاو مبوانا isipokuwa kutokana na jambo ambalo ni shari. Fa'tadhar, yule bwana akatoa udhuru kwa wale mabwana, hakufuatana na wao. Thumma kanat nihayatu qissatihim an kharaju 'ala as-sultan, mwisho wa kisa chao wale mabwana walitoka nje ya taa ya kiongozi. Fakanat al-aqibatu allati hadharahum minha al-imam Ahmad rahimahullah, mwisho ukawa ni ule ambao amewakataza Imam Ahmad rahimahullah kwa ajili yake. Qutila man qutil wa sujina man sujin duna an yuqaddimu shay'an fi bab al-islah, akauawa aliyeuawa, akafungwa aliyefungwa bila ya kutanguliza chochote katika mlango wa kuleta kutengenea katika mshtamaa. Si haya ndio waliopata vijana waliokuwa na fikra za kikhawarij hapa kwetu? Hawakunasihiwa na nasaha kama hizi, mwisho wao wakauawa waliouawa na waendelea kuuawa, wakafungwa waliofungwa, wakakimbia nchi waliokimbia nchi. Yote haya ni athari za fitan ambazo walikuwa wakikatazwa na kuonywa na kunasihiwa wakakataa. Ni kipi walichokitanguliza kwa ajili ya Uislamu? Sababu katika fitna mtu mmoja aweza kujiona yeye ni sawa na watu 10,000. Katika fitna ajiona yeye aweza kusimama sawa sawa na watu 10,000. Kwa hivyo wakiwa watano tu wao ni 5,000, waweza kukabidi jeshi zima. Hakadha alfitan, mwisho wa kuisha watauawa, watakaouawa, watafungwa, watakaofungwa, ndio mwisho wa fitna. Hivi ndivyo inavyokuwa. Fashahidu anna an-nadhara fi awaqib al-umuri wa ma'alat al-ashya'i wa 'adam at-ta'ajjul wa at-tasarru'i min anfa'i ma yakunu lil-'abdi. Hapa pasikilize vizuri sana. Ashahid ni kuwa mtu kutizama mwisho wa mambo na pale yatakapoishia mambo na kutofanya haraka katika fitna yoyote, ni katika mambo ambayo yatamfaa mno yule mja. Kwani kipi kitakachokuwa pale? Ile jambo lipite, lipige mawimbi, lipige yome kakando tu, watizama tu. Mwisho wa kusha ushaona mwisho wake, oh ni hivi sawa, ilikuwa sasa nifuate hivi. Umekaa kimya, hudhuriki na chochote. Hakuna kitakachokudhuru biidhnillahi ta'ala mpaka mwisho wa lile jambo. Tizama tu. Haswa ikiwa jambo ambalo huelewi ni huku ni huku. Kaa kimya. Tulia. Usifanye haraka. Mpaka mwisho lile jambo lishajulikana, alhamdulillah, kumbe sawa ni hivi, nilikuwa sijaona misawa ni hivi. Fuata ule usawa. Usifanye haraka ukatumbukia katika sehemu ambayo hukutarajia, ikawa yanayokufuata nini? Ni majuto. Walihadha jaa an as-sahabi al-jalil Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu annahu qala innaha satakunu umurun mushtabihat, takuja na mambo yenye kukanganya. Fa'alaykum bit-tu'ada, kuwa mtulivu bwana, usifanye haraka. Hii ni nasaha ibn Mas'ud. Leo lau kama mtu atamnasihi mtu na ili jambo, ataambiwa nani? Hadha marid, huyo mgonjwa huyo. Mutawaqifa, hadha kadha. عليكم بالتؤدة فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. وينفواسي katika khairi ni bora zaidi kuliko kuwa kiongozi katika shari. Kuna watu wengine likitokea jambo lolote la fitna ataka yeye awe ataonekana wa kwanza kuzungumza ni mtu fulani bwana achana naye yule. Yule mwisho yule. Oh basi yeye alifanya kwa ajili ya hivyo fakhri kwake. Si lillah. Ma fa'ala dhalika lillah. Afanya tu atajwe kwa mtu fulani yeye ndo wa kwanza kabisa. La. Kuwa mfuasi katika khiri ni bora kuliko kuwa kichwa katika shari. Fa awsa bit-tu'ada wa hiya al-anatu wa 'adamu at-ta'ajjul. Ibn Mas'ud akausia bit-tu'ada, maana yake ni 'adam at-ta'ajjul, kutulia kutokuwa na haraka. Wa rawa al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi kitabih al-Adab al-Mufrad عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا تكونوا عجلا مذايع بذرا فإن من ورائكم بلاء مبرحا أو مكلحا وأمورا متماحلة ردحا أي ثقيلة وشديدة. كنا مambo mazito mbele yenu, mambo makubwa. Ali ibn Abi Talib ausia fa ausa bi umurin thalathatin. Ausia mambo mangapi? Matatu. Qal la takunu ujula madhayia budhura. Ujula la takunu ujulan, fanaha 'anil 'ajala. Kakataza mtu kufanya nini? Haraka katika jambo. Wa hiya tasarru'. Anatasarua katika kujiingiza katika mambo. Bali yambaghi ala al-insan an yata'anna wa yatarawa wa yandura fi al-awaqib wal-athar. Ni juu ya mtu kuwa makini, asifanye haraka, atizame mwisho wa mambo. Thumma ba'da dhalika yuqdimu ba'da rawiyatin wa anatin. Kisha baada ya hapo ndio atangulize guu lake katika lile jambo, baada ya kuwa ametulia makini kabisa katika kulitizama lile jambo na mwisho wake. Qala la takunu ujulan madhayia aidan hadha amrun yuhadharu minhu ghayat at-tahdhir. Na hapa pasikilize vizuri, huu ni wasia wa sahaba. Hili ni jambo ambalo atahadharishwa mja, upeo wa kutahadharishwa. Indama taltahibu alfitan wa tashtaddu la yanbaghi lil insani an yakuna sa'iyan fi ishtidadiha wa ishti'aliha bi kalamihi wa maqalihi. Fitna zinapowaka, zinapozidi, haitakikani kwa mtu awe yeye ndiye mwenye kukimbilia katika kuzizidisha zile fitna na kuziwasha zile fitna kwa maneno yake au kwa vitendo vyake. Bi an yakuna midhia'an lil fitnati wa midhia'an lil sharri mudhkiyan linarihi. Asiwe yeye ndiye mwenezaji wa fitna, mwenezaji wa shari, anayewasha ule moto wa fitna. Wa kwanza kabisa ni yeye, yuko mbele kabisa. Na leo ndivyo ilivyo, na mifano hai ipo, watu wayaona. Kuna watu hufanya mpaka kampeni ya swaya mtu mmoja mmoja mmoja mmoja, ili amtie huyu ndani, amtie yule ndani, amtie yule ndani. Wajua bwana, akiona kuwa nikizungumza hivi kwa wazi, hili jambo langu litakataliwa. Kwa hivyo mfuate yule kando, mfuate yule kando, mfuate yule kando. Tumbukiza huyo, tumbukiza yule, tumbukiza yule, tumbukiza yule, kisha kushakuwa wengi basi. Furahi. Sote tuko hivyo. Mwanafiti kanza anapokwenda. Chunga sana. Taratibu jambo lako, usifanye haraka. Wala usiwe wewe ni mwenezaji. Tulia tu, kimya. Angalia tu. Siku takuisha. Ukishakwisha wewe ndio utakuwa umeona vizuri bila ya kudhurika na lile jambo. وذكر الأمر الثالث قال بذرا لا تكون عجلا مذايع بذرا أي من بذرة الفتن والسعات في نشرها وقالوا ينبيوا كتك كوينيزا فتنة والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة وأخبر أن الفتن توجد وستكون لم تمز سلم أمتاذريش أمة ناكتاج يكوى فتنة زتبتكانا زتكوى وحذرهم من السعي فيها akatahadharisha kutokamana na mtu kukimbilia katika zile fitna kama fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala alayhi salatu wassalam satakunu fitanun alqa'idu fiha khairun min almashi walmashi khairun min as-sa'i zitakuja fitna mwenye kukaa atakuwa ni mbora kuliko mwenye kutembea ni mbora kuliko anayekimbia أي أن المرأة كلما كان بعيدا عن تحريك الفتنة وإشعالها وإيقادها وإضرامها كان خيرا له وأصلح يبتعد عنها سكمان المزور كلم جاءك ومبال زيدي كتوكمانا نكوي تكيس إلى فتنة نكوي ينيز نكوي واش basi ni khairi kwake ni bora kwake yabtaidu anha ajiweke mbali kabisa kutokana na fitna wa yasalu Allah tabaraka wa taala an yu'idahu wa yu'idha almuslimina min sharriha na muombe Allah subhanahu wa taala amuepushe yeye na awaepushe na kuhifadhi waislamu kutokana na shari ya fitna kama ile لا أن يكون أداة في اشتعالها وانتشارها أسيوين ليه كيلي چومبو شكواشا نكوينيزا فتنة نهاوا واقو وينجيتو كنا واتو وبين فتنة كتك نيوزاو بالي وفرائية وكيونا هكونا فتنة وتتفتنجيا فيبي وزيواشا زيلي فتنة والله وربي واقو واتو تبيزاو نيزو حتى كما يلي فتنة هايكو بالمالي atatia chukuchuku kwa huyu kwa yule kisha watizame watu wawili wakiteta basi raha yake hiyo ndo furahi kabisa hasikitiki yeye hasikitiki kuwa kuna fitna mali fulani akaona ya rabbi tuondolee jambo hili ya rabbi lete masikilizano baina ya waislamu waondolee fitna kama hii waongoze la bali ndio yufurahia kama na mtu asherehekea jambo kama hili afurahi ya swa furaha ya kitoto kabisa umsikia umsikia na mengi wakati wa fitna ni umsikia yasemekana yuqalu anka qalu anka yaquluna anka man la nadri man qala Allahu a'lam yuqalu yasemekana yasikilika watu wasema yule ansema yule akiambiwa nani amesema maneno hayo hakuna watu wawili wameteta nasikia yule yasema hivi kuhusu wewe na wewe sema nasikia kule huyu yasema hivi kuhusu wewe nasikia yasemekana haijulikani anayesema nani ikawa ndio kuwasha zile fitna sallallahu alaihi wasallam وقد جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن تكيني أولينزي كالله سبحانه وتعالى كتو كماننا فتنة زلزو ظاهر ما زلزو فيش كمانا فقال الصحابة رضي الله عنهم نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن الصحابة وكتكليزة أمري وكيلين لنا الله سبحانه وتعالى كتكمانا أفتنا فالفتن يتعوذ منها ويطلب من الله تبارك وتعالى أن يعيد المسلمين منها وأن يحميهم من غوائلها وآثارها وأخطارها وأضرارها فتنة واتو تكولين زكوى الله سبحانه وتعالى كتكمانا نازو na pia kuwaombea Waislamu wenzako. Allah awahifadhi kutokana fitna na athari zake mbaya na hatari zake na madhara yake. ويكثر في الدعوات المأثورة التعوذ بالله من سوء الفتن والتعوذ بالله من مضلات الفتن. نقول آثار نين كتوكم توم صلى الله كجلين لنا الله سبحانه وتعالى كتوكم لنا فتنة مبوف فتنة زنزقوا نسباب زوات كبوتي والعياذ بالله. وهذا أمر ينبغي أن يكون المسلم على عناية به أن يحافظ عليه. إذن جامبو أمبالو أتككان مسلام دايما أوي أتموم بالله سبحانه وتعالى تنا أدوم كتكيد جامبو الله أمو الفاذي كتكماننا فتنة لأن الحافظ هو الله تبارك وتعالى من يكو الفاذي الله سبحانه وتعالى والمعيذ هو الله فيلجأ العبد إلى الله تبارك وتعالى لجوءا صادقا كمبليك الله نأوم كويلي كتكيل الله أتكو الفاذي كتكمانا فتنة يسأل ربه جل وعلا أن يعيذه وأن يقيه وأن يحميه والمسلمين من الفتن. هذا الذي يجب على كل مسلم واجب يكيل مسلم نكموم بملواك الله سبحانه وتعالى أم يكوش نفتنا أو يكوش وإسلام كتكمان نفتنا. كيفيو awe yeye ni sababu kwa kuomba dua ya kuwahifadhi Waislamu kutokana na fitna. Na lau kama watu wangefuata miongozo kama hii, nyingi katika fitna zingeondoka katika mshtamani. Lakini kwa kuwa watu hawataki kushikamana na miongozo ya kheri kama hii, ni ukaona watumbukia katika balaa kama hizi, ikawa mwisho wake ni mbaya mno. Qala wa babu fiqhi athari alfitan yufidu alinsan. Huu mlango wa kufahamu athari za fitna humsaidia sana mwanadamu. Li anna an-nadhara fi al-awaqib, awaqib alfitan wa ma'rifata ma'alatiha qabla taqahhumiha ودخولها يفيد الإنسان حصانة منها وحذرا من الوقوع فيها. سبب كتزام مشو وفتنة فلنا قوانزا وكتزام مشواكي نكجوا مشواكي قبل يكجي تنبكيزا كتك فتنة mwanadamu hupata faida ndani ya hilo jambo, akawa atajihifadhi na kutahadhari kutokana na kuingia ndani yake. Wakama qila as-sa'idu man ta'aba bi ghayrihi, wataka kuwa katika wale waliofaulu basi pata mawaidha kwa wengine. Fayanzuru wa yata'ammalu wa yatarawa wa yatafaqahu fil athar وَيَسْأَلُ أَهْلَ الْعِلْمِ أَتِزَامَ كُمَكِينِ. أنا هراك أي فهام أثرياك إلى فتنة كيش أوليزه وانا وفيوني وأهل الذكر قبل أن يتقحم فتنة قبل يكون يتمكيزك كجام مانزو أوليزا ربما كان فيها رأسا وربما كان فيها فاتحا لباب شر علي وعلى غيري. وين لو كان وين ديو كيتشو كتك فتنة وجيجوي وكان منتو أمباي وتكا كفنغو وملانغو وشاري ونفسياك ونكوين قبل أجنب لولوتي وجلفاني كتك فتنة لتكالو وغوسا وتوين منزو رودك وعلماء rudi kuona vioni kaulize mimi nataka kufanya jambo fulani, usiseme hili pia nataka ruhusa hili. kulifanya la takaruhusa ili bila ya kushauri wanaovione ukaingia katika lile jambo ukawa utaharibu. Na wengi katika jahala, wengi katika jahala wakaingia katika kueneza mambo ya fitna bila ya kushauri wanaovione, bila ya kutaka kujua ushauri wanaovione ni upi. Sallallahu alaihi wasallam. وقد جاء في الحديث في سنن ابن ماجه والسنة ابن أبي عاصم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الناس ناسا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر وإن من الناس ناسا مفاتيحا للشر مغاليقا للخير مغاليقا للخير فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. متوم صلى الله عليه وسلم اسمع ميونغوني مواتو مناواتو امباو نفنغو زخيري ونوفنغ شاري نبيا ميونغوني مواتو وابو watu ambao ni funguo za shari wanaofunga khairi, basi hongera kwa wale ambao Allah amewajaalia kuwa funguo za khairi ziko katika mikono yao, na ole wao wale ambao Allah amejaalia funguo za shari katika mikono yao. Yajibu ala almuslim an yarba bi nafsihi an yakuna miftahan للشر ورأسا فيه وداعية من دعاته. Mwanadamu ajiangalie vizuri nafsi yake, asije akawa yeye ndio funguo ya shari, ndio kichwa katika shari, anailingania mlinganizi katika walinganizi wa shari. Yuwaritu nafsahu wa yuwaritu ghayrahu wa yuqahhimuhum fi wartatin la yahmadu la huwa wala hum awaqibaha la fi dunya wala fi akhira. Kajiingiza nafsi yake katika matatizo na kuingiza wengine katika matatizo, akawatumbukiza wenzake katika matatizo ambayo yeye hata yashukuru yale mambo, hata yasifu yale mambo wala natija zake hapa duniani wala kesho akhira. Fashahidu anna baba fiqhi awaqib alfitan wa athariha وما ينجم عنها من أضرار وأخطار يفيد المسلم فائدة كبيرة. الشاهد نكوهم لانغ وكفام مشوى مامبو فتنة أثار ذاته نالي أنا وشبوكا كتك مذارة مخطاري نجامب لنا منفئيش مسلام فايدة كبوة سعنا. وآثار الفتن كثيرة وعديدة لا آثار ذا فتنة من ينجسان. ويطول عدها والكلام عليه. لو كما سمى تنجزتاجا منين نتكون مريف نمينجي، لكنني أشير في هذه الرسالة إلى جملة من الآثار وشيء من الأخبار راجيا من الله تبارك وتعالى أن يكون في ذلك خير ونفع لنا جمعين. Sema lakini Sheikh Abdul Razzaq sema lakini mimi nitaishiria katika hii risala jumla katika athari za fitna, na pia taeleza baadhi ya habari ambazo zishawahi kutokea za mambo ya fitna yaliyopita, kama tulivyotaja as-sa'idu man ta'adha bighairi. Sisi tuisoma tarikh, lakini wengi wetu tuisoma tarikh hatupati ibra ndani ya ile tarikh. Hakuna ambalo litajiri leo kuwa halikuwahi kupita kabla ya hapo. Ukiangalia vizuri utakuta wanadamu ni wale wale. Kuna mambo kama haya yalipitia, je, yalikushaje? Yalikwenda vipi? Wa hakadha. Huenda ikawa hilo jambo ni kheri kwetu sisi sote kwa ujumla. Biidhnillahi ta'ala. Huu ulikuwa ni utangulizi, na biidhnillahi ta'ala kuanzia kikao kitakachofuata tutaanza kuzungumzia athari moja baada ya nyingine alizoziorodhesha Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala.